ai iubit și tu odată. Nu eu plec de la o fată, nu eu plec de te-au vrășit, of, Hristos, și mintea ți-au săpăcit. Nu eu plec de te-au vrășit, of, Hristos, și mintea ți-au săpăcit. Doi ochii negri tu ai iubit și niciodată nu poți să-i mai uiți. Oriunde mergi, unde pășești, la doi ochi negri tu te gândești. Oriunde mergi, unde pășești, la doi ochi negri tu te gândești. Să chinui toată viața, ori să-ți spune dragostea, of, Hristos, să chinui toată viața. Doi ochii negri tu ai iubit și niciodată nu poți să-i mai uiți. Oriunde mergi, unde pășești, la doi ochi negri tu te gândești. Oriunde mergi, unde pășești, la doi ochi negri tu te gândești. Uită-te din nou la mine, că și eu mă uit la tine. Ce te faci că nu mă vezi, of, Hristos, dar din loc nu mă mai pierd. Ce te faci că nu mă vezi, of, Hristos, dar din loc nu mă mai pierd. Doi ochi negri tu ai iubit și niciodată nu poți să-i mai uiți. Oriunde mergi, unde pășești, la doi ochi negri tu te gândești. Oriunde mergi, unde pășești, la doi ochi negri.